To program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę, 22 stycznia, minęła 11. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. INGW ostrzega przed marznącymi opadami i gołoledzią w dwóch województwach, mazowieckim i lubelskim. Na liście zaginionych wciąż 23 osoby, za chwilę o akcji we włoskich Apeninach. Już tylko godziny dzielą nas od zawodów Pucharu Świata w Zakopanem. Na skoczni zobaczymy 6 Polaków. Na początek najnowsze pogodowe ostrzeżenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał je dla dwóch województw, mazowieckiego i lubelskiego. Do jutra rana prognozowane są marznące opady, które mogą powodować gołoledź. Na drogach i chodnikach może być ślisko. Poza mazowieckiem i lubelskiem pogoda stopniowo poprawia się, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Więcej słońca, szczególnie na obszarze Polski południowo-zachodniej. Słabe opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu, bądź też mrzawki mogą jeszcze występować na północnym wschodzie, ale nie powinny one już marznąć i nie powinno być problemów ze śliskością. Jutro przejaśnienia prognozowane są w całej Polsce. Synoptycy prognozują też, że marznące opady mogą pojawić się w całej południowo-wschodniej Polsce. Nie zmienia się bilans tragedii w Apeninach w środkowych Włoszech. W środę na położony na wysokości 1200 metrów hotel zeszła gigantyczna lawina. Według najnowszych doniesień ocalało 11 osób, znaleziono ciała 5, a na liście zaginionych pozostają 23 nazwiska. Ekipy ratunkowe pracują bez przerwy. Tej nocy na miejscu tragedii było 50 ludzi. Poszukiwania objęły już najbliższą okolicę hotelu, który, jak potwierdzono, przesunął się i przekręcił pod naporem lawiny w stosunku do pierwotnego położenia. Ratownicy zachowują najwyższą ostrożność. Jest cieplej niż w dniach ubiegłych i wzrosło niebezpieczeństwo nowych lawin. Pada już nie śnieg, lecz deszcz ze śniegiem. Nadzieje na to, że ktoś jeszcze przeżył katastrofę, maleją z godziny na godzinę. Zdają sobie z tego sprawę biorący udział w akcji ratunkowej, a także najbliżsi zaginionych, którzy od kilku już dni przebywają w pobliskiej miejscowości Penne. Są tam również rodziny ocalonych, którzy już w poniedziałek wyjdą ze szpitala. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 6 Polaków na skoczni, 23 tysiące kibiców na trybunach. Po wczorajszym konkursie drużynowym dzisiaj na Wielkiej Krokwi konkurs indywidualny. W Zakopanem trwają zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Gorączka skoków narciarskich w Zakopanem nie maleje, a oczekiwania kibiców przed konkursem indywidualnym są ogromne. Lider Pucharu Świata Kamil Stoch do dzisiejszej rywalizacji podchodzi jednak z dużym spokojem. Nie mam żadnego ciśnienia, po prostu chcę sobie dobrze skakać, chcę się dobrze bawić, ale jak będzie, to zobaczymy. Wielką ochotę na pokazanie się na Wielkiej Krokwi ma najlepszy wczoraj z biało-czerwonych Piotr Żyła. Przed taką publicznością jak ty, to po prostu coś wspaniałego, oddawać i pokazywać swoje skoki takie na jakie nas stać. A oprócz Stocha i Żyły z Polaków o punkty dzisiaj powalczą Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Stefan Hula. Początek konkursu o 16:00. Dla Trójki z Zakopanego Kuba Niziński, Radio Kraków. Przypomnijmy, wczoraj nasza drużyna w konkursie drużynowym zajęła drugie miejsce. Wygrali Niemcy, ale Polacy umocnili się na pierwszej pozycji w Pucharze Narodów. Masz niespłacone długi? W Belgii mogą zabrać ci samochód. Od nowego roku belgijska służba celna ma nowe uprawnienia. Wcześniej belgijscy celnicy mogli konfiskować auta tylko za niezapłacone mandaty lub podatek drogowy. Teraz po rutynowej kontroli mogą je zabrać za każdy rodzaj długu. Będą mieli bowiem dostęp do danych dłużników. Samochód może być też skonfiskowany, jeśli nie przejdzie testu sprawności. Istnieje możliwość zapłaty na miejscu, kary finansowej i spłaty długu. Jeśli kierowca tego nie zrobi, celnicy zabiorą mu samochód. Później ma 10 dni na zapłatę. Po przekroczeniu tego terminu auto zostanie zlicytowane na publicznej aukcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami na południu. Przypomnijmy, na Mazowszu i Lubelszczyźnie marznąca mrzawka powodująca gołoledź. 0 stopni na Podhalu, plus 1 nad morzem, 2 w centrum, 3 stopnie na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Butan, królestwo smoka. Podobno najszczęśliwszy kraj na Ziemi. A skoro tak, to jadę tam. A do pokonania jest kawał drogi. Zaczynam z Timoru Wschodniego, a potem przez całą Azję Południowo-Wschodnią, przez bardziej i mniej przyjazne kraje, ale wszystkie pod wieloma względami fascynujące. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relacje. Jutro w porannej audycji zapraszamy do Trójki. O 8:40. Tomasz Gorazdowski.

No i skończyło się znienacka. Ale już radość zobaczyłem w niektórych listach. Tak, to jest nowa. Liczyłem i doliczyłem się czternastki. Czternasta płyta Sepultury. Brazylia w natarciu ponownie. Nowy album tej legendarnej formacji z południowej Ameryki. Machine Messiah. No i fani tego typu grania już zachwyceni i pewnie już nawet nie stoją w kolejce do sklepu, bo już mają płytę u siebie. No może nie tyle ze sklepu, bo teraz internetowo głównie się to załatwia, no ale jest. No co ja będę mówił o Sepulturze? Wiadomo, trzymają poziom. Utwory tak jak ten przed chwilą, Alicia, ustawiającą sprawę, ale są też takie, jak tytułowy, które mogą przekonać nawet tych, którzy podchodzą do metalu z rezerwą. Zresztą po prostu posłuchajmy. Machine Messiah. Że nikogo Sepultura nie przestraszyła. Wszakże to naprawdę dobry zespół. No głośny, owszem, ale i tak też przecież istnieją. Państwo piszą, że Scotty Bracze z poprzedniej godziny się spodobał, ale bluesa może jeszcze trochę. No Janek Koniacki tego nigdy za mało nie ma w swoim odcinku. No ale skoro mam płytę, której jeszcze nie nadawałem, i pasuje do życzeń tych, którzy pisali, to proszę. Inspection. under my own bridge. I don't know where I'm bound. Well, I'm the midnight mail. Can't you see I'm quite a fail? Well, I ain't much, but I'm all I think about. Well, I ain't much, but I'm all I think about. Gitarzysta, wokalista, kompozytor. To jest artysta, którego słyszeliśmy przed chwilą, a nazywa się on Tinsley Ellis. Ciekawostką jest to, że w stosunku do Sepultury, która poprzednio wystąpiła, jego dorobek jest nawet bogatszy, bo ma ponad 14 płyt na koncie. Pierwsza ukazała się w 1989 roku, a jednak po dziś dzień Tinsley Ellis w świecie nawet bluesa jest takim, jak niektórzy piszą, niedocenionym do końca artystą. A to już nie jest młodziak, siwizna na brodzie, lekko przerzedzona fryzura, no ale gitara, jak Państwo słyszą, w dobrej formie i to jest jego ostatnia, najnowsza płyta, chociaż nie ukazała się jakoś tak dwa dni temu, tylko w 2016, nosi tytuł Red Clay Soul. Usłyszeliśmy utwór numer jeden z tego albumu, All I Think About. I patrząc na zegar, myślę, że spokojnie mogę zaproponować Państwu jeszcze jedne z tej płyty. Tym bardziej, że na ile nasłuchuję to, co dzieje się na antenie, to Tinsley Ellis jakoś nie hula za bardzo po listach przebojów i po innych antenach, no więc dobrze jest uświadomić sobie, że ktoś taki istnieje, nagrywa i to nagrywa bardzo przyjemną muzykę, taką jak utwór Colin. You say you want to be with me. Promise that we'll always be together. I haven't heard from you all week. Right now I can feel a whole lot better. Now I'm living in uncertainty. Wondering how this situation came to be. So I'm calling, calling, calling, calling, calling you just one more time. Yes, I'm calling, calling, calling, calling, hoping that you'll come on the line. Remember down in Birmingham, you a ring, the kind you put on your finger. What happened to our loving thing? Go, why you wanna put me through the ringer? Think I sent a message to the man upstairs. Ask him to please answer this lover's prayer. So I'm calling, calling, calling, calling, calling you just one more time. Yes, I'm calling. Melodyjnie i romantycznie tyncznej Elis dzwonił po raz kolejny już do, jak sądzę, jakiejś uroczej damy. I tyle jeśli chodzi o tyncznej Elisa i tyle jeśli chodzi o moje propozycje dla Państwa na dzisiaj, bo w studiu już Jan Choniacki. Dzień dobry. Dzień dobry. A czy możemy tak się troszkę umówić, że moje propozycje będą Twoimi propozycjami też czasami? No mi się wydaje, to jest oczywiste od początku naszej współpracy, że dopasowaliśmy się i to, że twoim głosem zostają zaprezentowane pewne utwory we wspólnej audycji, no to chyba jest naturalne. No to dziękuję za te słowa, bo myślę, że ten artysta, który za chwilę zagra, może podlegać właśnie pod takie ujęcie naszego wspólnego istnienia w tym kąciku. John Mayer. I tutaj specjalnie to R tak podkreślam, bo, no tak, bo wielokrotnie mam kłopot z Johnem Mayerem w moich audycjach. Ostatnio jeden i drugi pojawili się w jakiejś innej audycji. Mówiłem o koncertach Johna Mayera w Polsce. No i potem przyszło chyba z milion pytań, a gdzie to John Mayer w Polsce występuje? Nigdzie nie mogę znaleźć w sieci, więc dykcyjnie, a może jestem nieporadny i dlatego tak mówię, że teraz będzie John Mayer. Fantastyczny. Ze Szkocka tak mówisz. Fantastyczny gitarzysta, świetny też wokalista, ale być może najbardziej on ogarnia mnie swoją umiejętnością kreowania klimatu. Wymyśla ładne piosenki i do tego jeszcze dodaje no, coś takiego, co trzeba mieć, a nie każdy potrafi. A dodatkowo jeszcze z rzadka nagrywa płyty. I teraz nagrał coś nowego i w sposób no, taki oryginalny, dla mnie nie do końca przekonujący, chcę to światu pokazać. Mianowicie zamiast podać konkretną datę, kiedy płyta się ukazuje, on będzie ją wypuszczał w kawałkach po 4 numery, jak twierdzi, w interwałach miesięcznych. No i w zasadzie trzeba się liczyć z tym, że to będą takie kawałki tylko do uchwycenia w necie. Być może, że potem to się ukaże też i w formie bardziej uchwytnej, takiej, co można sobie na półeczkę wstawić. No w każdym razie jest pierwsza fala tego, pierwsza czwórka. Album cały nosi tytuł The Search for Everything.

Czyli musi mieć parę. Nie, a może jest jakiś jeden, co jest wart tyle, bo to teraz nie wiadomo. Na przykład, marszałek Putin to może mieć na przykład jeden taki za 5 milionów dolarów. Może mieć. Może mieć. On tak zbierał za te 5 milionów i potem ni z tego, ni z owego zaskarżył do sądu dealera, który mu te wszystkie zegarki na raju, bo jak je rozebrał, to się okazało, że mają w środku fałszywe części. Sprawa trwała, aż nagle się skończyła. John Mayer wydał oświadczenie, że on bardzo przeprasza tego pana, wszystkie części są oryginalne, wydał prawidłowo 5 milionów dolarów. No taka muzyczna anegdotka, troszkę cykająca. To żeby to nie spotkało tylko pana prezydenta Putina, że ma zegarek, który ma w środku jakieś trociny. To na pewno tam ci, co mu te potrawy sprawdzają, to też zegarki mu sprawdzają. Może to. Teraz wystąpi kanadyjska formacja Blackie and the Rodeo Kings, której przewodniczy Colin Linden, taki bardzo też mój ulubiony, utalentowany i wszechstronny muzyk, gitarzysta, kompozytor i tak dalej. Oni wydali płytkę świeżo już z tegoroczną datą zatytułowaną Kings and Kings. No i ona jest o tyle nieoryginalna, że jak w przypadku wielu nowości znani wykonawcy posługują się metodą współpracy z innymi znanymi. No i tutaj na 12 piosenek, które są na tej płycie, każda jest firmowana przez innego gościa. Ja wybrałem taką, w której pojawia się słynny muzyk z gatunku muzyki country, Rodney Crowell, a pieśń nosi tytuł Live by the Song. Blackie and the Rodeo Kings i Rodney Crowell. Song, live by the song, Lucky and the Rodeo Kings, kanadyjska formacja z gościnnym udziałem Amerykanina Rodneya Crowella. Pamiętasz, Wojtku, jak chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie temu przy okazji LP mówiliśmy o tym, że ona trochę przypomina Linda Perry, a Linda Perry przypomina ją i że... Tak. Że to jest taki rodzaj głosu kobiecego, który nam się podoba. I znalazłem kolejną spadkobierczynię tej miłej tradycji. Mówię spadkobierczynię, bo to jest bardzo młoda osoba. Wspólnie z bratem mają zespół o nazwie mało atrakcyjnej, Jocelyn and Chris Arndt, bo tak się nazywają. I w sumie jak nagrali w zeszłym roku płytę pierwszą studyjną, to mieli oboje 40 lat, no więc to nie jest, to jest młodość niewątpliwie. No i ta łącznie, nie po 40. Nie, łącznie. I ta Jocelyn ma właśnie coś takiego w tym głosiku, co, znaczy, przepraszam, nie głosiku, w głosie właśnie, co mi przypomina jedną Lindę i drugą LP i dlatego przyniosłem dzisiaj jedną piosenkę z tej ich płyty. No stara ona jest, bo ona już jest z zeszłego roku. Już nikt nie pamięta tego. W tym roku nagrali koncertową i ona już nie jest tak... tak porywająca moim zdaniem jak ta studyjna. Album nosi tytuł Edges, a ten utwór Shame. Jocelyn and Chris Arndt. You used to know my passcode, I used to know your heart. I used to let you hold my hand, but now you stand here tearing me apart. I got my secrets, you used to have the key. You went from keeping something special sealed up tight to giving it for free. To think you understood, we used to think alike, but now you've traded sweet for bitter, guts for glitter, safe instead of right. Was she worth it? How happy are you now? Do you think about the night you lost me, and do you wonder how? 'Cause darling, all you found would get so wrong. Such a shame. This time był głos Jocelyn Arndt. Na gitarze grał jej brat Chris Arndt, a razem tworzą zespół Jocelyn and Chris Arndt. I jeszcze teraz na koniec taki kącik chciałbym country, a może mniej on jest country, a najbardziej taki muzyka to jest dla kierowców dużych ciężarówek. Pamiętasz Dave'a Dudley'a, Wojtku? Tak. No to właśnie się pokazała taka duża jego składanka, chyba 60 numerów. Ja z taką przyjemnością sobie tego w całości posłuchałem. 60 numerów posłuchałeś? Tak, bez przerwy prawie. Ale w ciężarówce czy w domu? W ciężarówce w domu. Proszę, zagrajmy. There's a baby in Minneapolis never seen, and I guess he'd never guess that I'm his dad. And there's a woman up in East St. Louis, she'll make one hell of a wife for a man with the strength and the courage I never had. Cause every used car lot and hot shop from L.A. to New Orleans is a resting place for everything I own. But traveling's got me weary, and the road took all of my dreams, and the rolling's all gone out of this rolling stone. There's a little white frame cottage, it's got boards on the windows and doors, on the Rue de Saint-Michel in Montreal. And if you ever in San Quentin, cell block B, cell 24, well, you just might see my name carved on the wall. Cause every used car lot and hot shop from L.A. to New Orleans is a resting place for everything I own. But traveling's got me weary, and the road took all of my dreams, and the rolling's all gone out of this rolling stone. Motel key, three cigarettes, seven bottle tops, and last week's TV guide in a half a comb. And some men grow families, some men grow crops, but older is the only thing I grow. Cause every used car lot and hot shop from L.A. to New Orleans is a resting place for everything I own. But traveling's got me weary, and the road took all of my dreams, and the rolling's all gone out of this rolling stone. The rolling's all gone out of this rolling stone. Dave Dudley. Ciekaw, bo dawno nie byłem w tych okolicach, czy dzisiejsi trackersi w Ameryce takiej muzyki jeszcze słuchają, myślisz? No ja myślę, że słuchają. Oni są dość konserwatywną grupą. Nawet ci młodzi tacy, co czasami... Młodzi słuchają, co starzy, i naśladują, bo chcą być tacy jak starzy. Jak ja bym był młody, a nawet jakbym był stary i byłbym trackerem, to tylko bym Dave'a Dudley'a słuchał. Prawdziwe nazwisko zresztą ładne. Dawid Pedruska. On jest, był z domu, bo niestety już go z nami nie ma od 14 lat. Ale słychać go w ciężarówkach. No i na koniec też jeszcze taki jego sztandarowy przebój ciężarówkowy zatytułowany Six Days on the Road. A my się chyba już będziemy pożegnywać z państwem. I ewentualnie się spotkamy za Seven Days. When I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard, I got my diesel wound up and she's a-running like never before. There's a speed zone ahead, well, all right, I don't see a cop in sight. 6 days on the road, and I'm gonna make it home tonight. I got me 10 forward gears and a George overdrive. I'm taking little white pills and my eyes open wide.